Частка 4. Аператыўная група працавала на месцы злачынства хутка і зладжана. Ніхто і ні ў кога нічога не пытаўся, кожны ведаў сваю справу. Бярозка на кухні размаўляў з пацярпелай, кітка прыгожай жанчынай, на выгляд гадоў 30. Яе зеленаватыя вочы пачырванелі ад слёз, раз-пораз нервова ўздрыгвалі вейкі, кончыкі пальцаў біла дрыготка. Відавочна, што да прыезду аператыўнай групы пацярпелая паспела прывесці сябе ў парадак, падмаляваць вусны, вейкі. Прыгожыя белыя валасы спадалі на плечы, блакітны халат падкрэсліваў яе стройную фігуру. Раіса Сергеевна, папрашу падрабязна расказаць пра ўсё, што адбылося. Глядаючы шыкоўную кухонную мэблю з чырвонага дрэва, сказаў Бярозка. Жанчына прыкурыла доўгую цыгарэту залацістым фільтрам, і на яе выразныя вочы навярнуліся слёзы. Цяжка было нават прыгадваць пра тое, што з ёю адбылося. «Супакойцеся, Раіса Сергеевна», – напружана прагаварыў Раман. «Мы знойдзем бандытаў, але нам патрэбна ваша дапамога». Пазванілі ў дзверы. Цяжка ўздыхнуўшы, загаварыла жанчына. Калі я спытала, хто, адказалі, што прынеслі пасылку ад мужа. «Дзе ваш муж?» «Ён камерсант і цяпер у Аўстрыі, па справах фірмы». «Так, зразумела, і што далей?» Я адчыніла. Не паспела і слова сказаць, як двое мужчын у масках упіхнулі мяне ў кватэру. Адзін прыставіў пісталет. Як не трымалася жанчына, а ўсё ж усхліпнула. Дзве буйныя цяжкія слязінкі выкаціліся з куточкаў вачэй і пацяклі па шчоках. Раман маўчаў, ён ведаў, што ў такіх выпадках прыспешваць чалавека – марная трата часу. З практыкі ён ведаў, калі страх у жанчыны пройдзе, калі яна зразумее, што ёй нічога не пагражае, яна раззлуецца па-сапраўднаму, па-бабску. Вось тады толькі занатоўвай інфармацыю. Другі адразу палез у секцыю, дастаў шкатулку з каштоўнасцямі, потым вырваў шнур відзіка з разеткі. «Так, добра», – падахвочваў пацярпелую Раман. «Што было далей?» «Гэты з пісталетам звязаў мне рукі і заляпіў рот пластырам. Што яшчэ з каштоўных рэчаў яны забралі?» Жанчына нахмурылася, селячыся прыгадаць, страсянула попел з цыгарэты ў попельніцу і сцішана прагаварыла. «У чамадан яны запхнулі маё скураное паліто, відэамагнітафон, 4 бутэлькі каньяку, 2 батоны сухой каўбасы». «Каньяк якой маркі?» – удакладніў Бярозка. «Наполеон». Відавочна, што страху пацярпелай праходзіў, цяпер яна пачала ўсведамляць, што магло адбыцца і горшае. На яе твары прамільгнула нешта накшталт усмешкі. «Цяпер, калі ласка, апішыце, як яны выглядалі», – папрасіў Бярозка. Калі жанчына малявала партрэт таго, хто лазіў па секцыі, даставаў шкатулкі з каштоўнасцямі, прынёс з бара каньяк, Бярозка улавіў у яе словах пэўную заклапочанасць. Адчувалася, што яна нешта недагаворвае, вагаецца. «Вы сказалі, што налётчыкі былі ў масках», – перапытаў Раман. «А вам нічога ў іх паводзінах не здалося падазроным? Напрыклад, той, каторы знайшоў шкатулку, не падалося, што ён дакладна ведаў пра яе існаванне і нават месца захоўвання? А потым каньяк. Ён жа, як я зразумеў, стаяў у бары. Адчыніць які не так проста, калі не ведаеш сакрэту». «Так», – нервова сашчапіла пальцы жанчына, – «я ўвесь час пра гэта думаю». «У вас ёсць падазрэнне? Мо злачынцы называлі сябе? Мо хто з тых двух падаўся знаёмым?» Бярозка адным духам выпаліў пытанні, якія турбавалі, і цяпер, гледзячы пацярпелыя ў вочы, чакаў адказу. «Я не ўпэўнена, але…» «Што?» – рэзка ўзвысіў голас Бярозка. Ён зразумеў, калі жанчына перадумае сказаць пра свае падазрэнні цяпер, то потым ужо не скажа. «Што, Раіса Сергеевна, вы хацелі сказаць?» «Я не ўпэўнена. Але скуранка ў таго, што шастаў па секцыі, была зацыравана на спіне злева, пад самай лапаткай. І што гэта вам нагадала? Паўгода таму ў фірме мужа працаваў ягоны аднакласнік Федзя Мальцаў. І мне здаецца, у яго таксама была такая ж драпіна на скуранцы. Вы ўпэўнены? Ён нас заўсёды вазіў на машыне, і я міжволі бачыла драпіну на спіне. Шво было накладзена неахайна крыжыкам. А што з гэтым Мальцавым здарылася? Муж звольніў Федзю за нейкую аферу. Дакладна не ведаю, гэта іх справа.